إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. إخوة الحاضرين، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لكزنكون وفي السلام نيوسيا نفسيانكونا كووسيا إني وإسلامكم شاء الله سبحانه وتعالى. Hakuna mafanikio kwa mwanadamu kinyume na kumcha Allah. Awe atakavyokuwa katika dunia, akusanye atakavyovikusanya katika dunia, lakini akikosa kumcha Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mwanadamu huyo ni mwenye kula hasara. Na mwanadamu awe atakavyokuwa kote atakavyovikuta katika vitu vya kidunia, lakini akapata takwa, kawa ni mwenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo amefaulu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an: wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Na muabuduni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wala msimshirikishe na chochote. Na shay'a wanasema wanachuoni wa lugha, sababu baadhi ya ulum za kisheria vile vile huwa zinataallaq na masala ya kilugha, kama vile usulul fiqh, kwa sababu kufahamu dalalatul alfaz inahitajika kuifahamu lugha ya Kiarabu vizuri. Kwa wanasema shay'a hii ni nakira fi siyaqi an-nahy, ni nakira ambayo imekuja katika siyaqi ya katazo. Wala tushiriku bihi shay'a. Kwa hiyo wanasema nakara inapokuja katika siyaqi ya nafi au nahi, basi inakuwa ni katika alfaz za umum, yani ukusanya chochote, wala msimshirikishe Allah na chochote. Kadhalika nakara katika siyaqi ya sharti na mengineyo. Kwa hiyo tunachokusudia hapa ni kuonesha kwamba shay'a maana yake chochote asishirikishwe nacho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema: haqqul ibadi ala Allah, haqqullahi ala al-ibadi, haqqi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wala wasimshirikishe na chochote. Kwa hiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya Allah yaliyotangulia katika aya tuliyoisoma haya yote yanaonesha tafsiri sahihi ya shahada ambayo kila mmoja katika sisi ameitamka. Tafsiri sahihi ya shahada ni hii ambayo imetafsiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, kadhalika imetafsiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi. Shahada laha rukunani, shahada ina nguzo mbili, an-nafyu wal isbat. Nguzo ya kwanza ni kukanusha shirki, na nguzo ya pili al-isbat ni kuthibitisha ibada, kuthibitisha tauhid. Kwa hiyo aya hii na hii hadithi zinatoa tafsiri ya shahada wa'budullaha. Hii ni nini? Isbat ni kuthibitisha tauhid, kuthibitisha ibada kwa Allah peke yake. Wala tushriku bihi shay'a, hii ni nini? Hii ni nafi, kukanusha shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu ndio Uislamu, kwa sababu Uislamu ni mambo mawili, at-tahalli wa at-tahalli, ni kujipamba na kutakasika. At-tahalli kujipamba, maana yake kujipamba na yale yanayotakiwa na Uislamu. Tahalli ni kutakasika, yani kuepukana na yale yasiyotakiwa. Kwa hiyo Allah aliposema wa'budullaha, hii ni at-tahalli, kujipamba. Jipambe na tauhidi, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala tushriku bihi shay'a, hii ni tahalli, kuepukana na uepukane na shiriki, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kadhalika hii hadithi tuliyoitaja imerudi katika hii misingi miwili ambao ndio Uislamu. Hawi Muislamu yule ambaye atachukua mmoja akaacha mwingine, akachukua msingi akauacha msingi mwingine, ima akachukua tauhid lakini akaacha msingi wa pili ambao ni at-tahalli, kuepukana, kutakasika, akawa yeye si mwenye kutakasika na shiriki. Na kwa hakika ambaye hakutakasika na shiriki hata msingi wa kwanza hajaupata, kwa sababu haiwezi ikawa tauhidi ili hali kumechanganyika na shiriki. Kwa hiyo hii misingi miwili ndio Uislamu na ndiyo maana halisi ya shahada. Na ndiyo maana Makuraishi ambao walijua tafsiri hii ya shahada wakawa ni wenye kujizuilia kuitamka, kwa sababu hawakuogopa kutamka kama kutamka kwamba labda inaunguza, ukiitamka basi unaungua kwenye ulimi. La, walichoogopa kwamba maana ya hii shahada, yani sisi tukishaitamka tuache hivi vitu vyetu, tuache haya masanamu, tuache hii mizimu, tuache hizi tunguri, tuache hizi shirki na tujipambe na tauhidi. Hichi ndicho walichokiogopa, kwa sababu wao hawakuwa tayari kuacha yale waliowakuta nayo babu zao. Inna wajadna abaana, sisi tumewakuta baba zetu, ala milla, ala umma, wa inna ala atharihim tadun, sisi tunawafuata bwana, tumewakuta wao wakiabudu vitu hivi, kwa sisi hatuwezi kuacha. Wakasema hivi, sisi tuache miungu yetu hii waliokuwa wakiabudu baba zetu, lishairi majnun, kwa ajili ya mshairi huyu mwenda wazimu. Huu ni mshairi tu, si nabii, si chochote, hatuwezi tukaacha. Kwa wao hawakuwa tayari kuacha hivi vitu, ndiyo sababu ya kutotamka shahada. Wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, Allah anasema pindi walipokuwa wakiambiwa tamkeni la ilaha illa Allah yastakbirun, walikuwa wanafanya kibri, hawataki, kwa sababu wanajua tafsiri yake, wanajua maana yake. Maal asaf, sasa hivi wako watu wametamka, lakini Abu Jahali anawashinda katika kufahamu maana ya shahada kuliko huyu Muislamu aliyetamka shahada. bali kuna watu wanadai ilmu ni mashehe lakini hawajui tafsiri ya la ilaha illa Allah kama alivyojua Abu Jahal. Allahu musta'an. Kwa hiyo Uislamu ni at-tahalli wa at-tahalli, ni kupambika na kutakatika. Kuna mambo unatakiwa uwe nayo na kuna mambo unatakiwa uepukane nayo. Pambika na tauhid na epukana na shirki. Huo ndio Uislamu na hii ndio maana ya shahada. Katika hutuba yetu tutazungumzia fadhlu tauhid wa adraru ash-shirk. Ubora wa tauhid na madhara ya shirki. Mtu asije akadhani sasa wakati huu kuna haja gani kuzungumzia shirki? Muislamu gani atafanya shirki? Muislamu gani ataabudia sanamu wakati huu? Kwa sababu watu wanadhani shirki ni kuliweka sanamu kwenye nyumba au polini, ikawa baada ya muda fulani au wakati fulani unaenda unafanyaje? Unaabudu. Watu wanajua shirki ndio hiyo. Kwa hiyo kwa sababu ya kufanya shirki ni kuifinya shirki na kuifunga katika kitu fulani peke yake, watu wakaona hakuna haja ya kuzungumzia shirki kwa sababu hayuko katika Waislamu mwenye kufanya shirki. Lakini kwa hakika shirki ipo, bali wanasema ahlul ilmi shirki ya zama hizi, washirikina walioko katika zama hizi ni wabaya zaidi na shirki yao ni kubwa zaidi kuliko washirikina waliokuwa katika wakati uliopita. Kama haujui, ushirikina katika zama hizi ni aghlab kuliko ushirikina wa waliotangulia. Ma wajibu dhalika? Unaweza ukajiuliza, he, vipi ikawa ushirikina wa zama hizi ni mkubwa zaidi kuliko waliotangulia, wakati walikuwa wanaabudu masanamu, na sasa hivi hakuna Muislamu au hakuna mtu ambaye anaweka sanamu akaanza kuliabudu? Ushirikina wa zama hizi ni mkubwa zaidi kuliko wa mwanzo kwa sababu zifuatazo. Kwanza, washirikina waliopita shiriki yao ilikuwa firaha, shiriki yao ilikuwa katika wakati wa raha, wakiwa katika neema ndio wanamshirikisha Allah. Wakibanwa na shida wanaacha shirki na wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuepushia kila aina ya shirki na kumpwekesha yeye. Allah subhanahu wa ta'ala analibainisha hilo, anasema wa idha rakibu fil fulk, na pindi wanapopanda katika majahazi wakafikwa na dhuluba kali wanataka kuangamia baharini, da'u Allah mukhlisina lahu din, mukhlisina, Allah ndiyo anayethibitisha. Walikuwa wanaacha shirki, wanamrejea Allah na wanamuabudu kwa ikhlas, lakini anapowaokoa wakafika nchi kavu salama, idha hum yushrikun, ghafla wanaanza kufanya shirki. Kwa hiyo wanapofika katika neema, katika raha, shida zimewaondokea, ndio wanafanya shirki. Lakini katika wakati wa dhiki na shida, wao hawamshirikishi Allah, bali wanamrejea Allah na wakamwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shiriki yao ilikuwa katika raha, wa yukhlisuna bishidda, na wanamtakasa Allah na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika nini? Katika shida. Rudi katika shiriki au washirikina wa zama zetu. Shiriki yao daima katika raha anamshirikisha Allah na katika shida anamshirikisha Allah. Akipata mali anafanya shirki ili asije akafilisika. Anatafuta walinzi wa kuilinda mali yake. Atafanya makafara ya atafanya kila aina ya shirki wakati yuko kwenye raha na neema. Kadhalika akifilisika anafanya shirki. Ana mtoto atafanya shirki apate mtoto. Akipata mtoto atafanya shirki asidhurike. Allahu musta'an. Ana kazi atafanya shirki apate kazi. Akipata kazi atafanya shirki aongezewe cheo au asije akafukuzwa, na mfano wa malengo kama hayo. Kwa hiyo shirki ya watu wa zama hizi ni daima firaka wa shida, katika raha na katika shida. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wale wa mwanzo wana unafuu, kuliko shiriki ya zama hizi, ni aghlab. Kitu cha pili kinachoonesha tofauti baina ya shiriki ya watu wa mwanzo na shiriki ya watu wa zama hizi, kuwa hii ya zama hii ni kubwa zaidi. Waliotangulia washirikina wa mwanzo walikuwa wanafanya shiriki katika vitu ambavyo, mathalan, wanaabudu malaika, wanaabudu manabii, wanaabudu miti na mawe ambayo haimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo haimuasi Allah, miti haimuasi Allah, malaika, unafahamu utukufu wa malaika, manabii. Lakini washirikina wa zama hizi, anaenda mpaka kwenye kaburi la babu yake ambaye alikuwa mlezi. Allahu musta'an. Anamjua kabisa kwamba baba yake alikuwa muovu, tayari kuswala, tapeli, kijiji kizima anafahamika, kuuza mashamba mara tatu tatu. Mlezi wa kutupwa alikuwa mpaka anarudishwa nyumbani ame kwa kubebwa. Hajui hata nyumbani kwake. Lakini amekufa, anaenda kwenye kaburi lake, anaenda kumuomba, babu uliko huko, usinichoke, mimi ni mwanao au mjukuu wako, hali imekuwa ngumu, rudisha moyo wako kama umenikasirikia. Yani anaanza kumuomba amtengenezee hali zake, ili hali huyo anayemuomba ni katika asafunnas, muovu wa watu, na hilo analijua. Sasa huyu anaenda kumuomba fasik, na yule anaenda kuomba jiwe ambalo alimuasi Allah. Lau kama tunataka kuleta unafuu, nani katika hawa wawili ana unafuu? Huyu anaenda kumuomba fasik mlezi, tari kuswala, na huyu anaenda kuliomba jiwe ambalo alimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ikaonesha shiriki ya wa mwanzo ilikuwa ni nafuu kuliko shiriki ya zama hii. Kwa hiyo usije ukadhani kwamba hakuna haja ya kuzungumzia tauhidi, hakuna haja ya kuzungumzia shiriki, kwa sababu hakuna Muislamu mshirikina. Ahadul ilmi wanasema shiriki za mahizi ndio kali zaidi kuliko ya wamwanzo. Kwa katika fadhila za tauhid, tataja chache kutokana na muda wa hutuba. Fadhila ya kwanza, al-amnu fil akhirah min al-adhab wal hidayatu fid dunya, ni kupata amani akhira kunako adhab. Mwenye tauhid atakayejipamba na tauhidi na akatakasika akaepukana na shirki, basi huyo katika fadhila atakazozipata ni kupata amani akhera kunako adhabu, na duniani kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hawaongozi washirikina, Allah anawaongoza watu wenye tauhidi. Allah anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wale ambao waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na hawakuchanganya imani zao na shirki. Mambo mawili tu ndio Uislamu ndugu zangu, at-tahalli wa at-tahalli, ni kupambika na kuepukana. Alladhina amanu, hii ni tahalli, kupambika, wale ambao wamepambika na imani. Walam yalbisu imanahum bidhulmi, hii tahali, na wakuchanganya imani zao na shiriki, wakaepukana, wakatakatika. Nini watapata? Ulaika lahumul amnu, hao ndio watakaopata amani akhera. Wahum muhtadun, na wao ndio watakaoongoka duniani. Hawezi kuwa muongoku mshirikina. Wahum muhtadun, hao ndio wenye hidayah, hao ndio walioongoka katika dunia. Fadhila ya pili ya tauhidi, kabulu al-amal as-salih, kukubaliwa matendo mema. Matendo mema yakubaliwi ili hali mtu ana shirki akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo amali. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith al-Qudsi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ana aghana ash-shuraka 'ani ash-shirki man amila amalan ashraka ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu, mimi ni mkwasi niliyeepukana, niliyetosheka na washirika, nimeepukana na shiriki. Yeyote atakayefanya amali akanishirikisha na mwingine asiyekuwa mimi, ninamwacha yeye na huyo mshirika, kwa sababu Allah yeye hana mshirika. Taraktuhu wa shirkahu, na ndio maana imekuja katika hadithi an-Nabawi, yeyote atakayemshirikisha Allah katika amali atakayoifanya ya kheri, basi Allah haikubali amali hiyo, na siku ya kiyama ataambiwa akadai ujira wake kwa yule ambaye amemshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wote ambao watamshirikisha Allah katika amali zao wataambiwa siku ya kiyama wakadai ujira kwa wale ambao wamemshirikisha, wamewashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah anasema ana aghana shuraka ani shirk. Kwa hiyo katika fadhila za tauhidi ni kukubaliwa amali, kwa sababu wewe ulipokuwa muwahid umeepukana na shirki. Kwa hiyo amali ikikosa shirki ndipo inapokubaliwa, kama ilivyokuwa katika zile shuruti za kabul al-amal. Sharti za kukubaliwa amali za khairi, miongoni mwa hizo ni tauhid, mtu aepukane na shirki. Fadhila ya tatu katika fadhila za tauhid, itimamu ghayati khalqi al-jinni wal-insi, kutimiza lile lengo la kuumbwa majini na wanadamu. Ambaye hatojipamba na tauhid akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na akaepukana na shirki zote, basi ujue huyo anatimiza lengo la kuumbwa majini na wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Wanasema ahlul ilmi illa liya'budun, ya'buduni ay liwahiduni, ili wanipwekeshe mimi peke yangu katika ibada. Kwa hiyo sikuumba majini na wanadamu isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada, maana yake wajipambe na tauhidi. Kwa hiyo kujipamba na tauhidi ni kutimiza lengo la kuumbwa majini na wanadamu, kwa sababu hawakuumbwa isipokuwa kwa ajili ya tauhidi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liwahiduni. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دوك زانغوني وكيسلام سهمو يا بيلي يا خطبه yetu ni adrar ash-shirk, madhara ya shirki. Shirki ina madhara mengi kama ilivyokuwa tauhidi ina fadhila nyingi, lakini tunataja baadhi ya hizo ala sabili tamthil, kama kupigia mfano na watu waweze kufahamu ubora wa tauhid ili wapambike na tauhid, na waweze kufahamu madhara ya shirki ili wajiepushe na shirki. Dhara la kwanza la shirki ni adamul maghfira liman mata alayhi, kutosamehewa yule atakayekufa na dhambi ya shirki pasi na kutubia, hakuna msamaha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya kumshirikisha yeye na chochote, na anasamehe madhambi mengine kwa anayemtaka. Kwa hiyo atakayekufa na dhambi ya shiriki hakuna msamaha, tofauti na madhambi mengine. Kwa hiyo inaonesha uzito wa hii dhambi. Ili asamehewe atubie kabla ya kufa, lakini kifo kikimkuta ili hali amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hasamehi dhambi. Dhara la pili ni hubutu al-amal salih kulli, kubatilika matendo ya kheri yote aliyoyafanya. Yaani lau mtu amefanya ibada miaka 50 kisha baada ya ibada hii ya miaka 50 akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bi shirki kubwa, basi matendo yake yote ya kheri yanabatilika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walau ashraku, lau manabii na mitume wangemshirikisha Allah, achilia watu wengine, hao manabii na mitume, walau ashraku, lau wangemshirikisha Allah, lahabita anhum ma kanu ya'malun, yangebadilika yote waliokuwa wameyafanya. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka, na kwa hakika tumekupa wahi, wa ila alladhina min qablika, na wahi tuliwapa waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, lau ungefanya shiriki, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yangebadilika, wala takunanna min alkhasirin, na ungekuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Sasa lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angefanya shiriki, basi matendo yake yangebadilika. Haya, asiyekuwa mtume mimbadi aula, kwa sababu hamna shaka kwamba mitume wako karibu na Allah kuliko mwingine. Kwa hiyo katika madhara ya shiriki ni kubatilika matendo ya kheri aliyoyafanya huko nyuma kabla ya yeye kuitenda shiriki hiyo. Kwa hiyo watu wasichukulie uwepesi akawa anafanya ibada na huko anafanya shiriki, akidhani kwamba nikifanya ibada napata thawabu zangu na nikifanya shiriki napata dhambi zangu. Siku ya kiyama siku na mizani itapimwa thawabu zile za kuswali na dhambi ya shiriki, alafu thawabu Allah analipa mema, Allah analipa moja kwa kumi mpaka mia saba mpaka na zaidi, lakini dhambi Allah analipa moja kwa moja. Kwa hiyo hamna shida, tauhidi nini, ibada nitafanya, tamwabudu Allah na mambo yangu taendelea nayo, kwa sababu si kuna mizani bwana. Asije akawaza hilo, shirki inabatilisha haya uliyoyafanya. Mushrik, matendo yake yote ya kheri aliyoyafanya. Alafu nani aliyekuambia mshirikina mwenye kufanya shirki kubwa eti ana mizani siku ya kiyama? Nani kakwambia habari hizi? Mizani ni kwa watu wa tauhid, watu waliokufa ndani ya Uislamu, na Uislamu haui isipokuwa kwa tauhid. At-tahalli wat-takhalli, wale ambao wamekufa na huu Uislamu kisha wakawa wana madhambi mengine ambayo sio yale yenye kuwatoa katika Uislamu kama shiriki, hao ndio wana mizani kupimwa, kwa sababu wana mema na wana madhambi. Kwa hiyo yatapimwa kule ambako kutazidi, ndio watakuwa watu wa huko, kama ilivyotajwa katika sura tu Al-Qari'a, eh? Naam. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radhiya. Kwa hiyo Waislamu ambao wana mema na wana maasi, hao ndio watakaopimwa. Ama mushrik kafir hawezi kupimwa kwa sababu hana mema, hana jema, unapimwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na washirikina, fala nuqimu lahum yawma alqiyamati watna, wala tutowasimamishia wao siku ya kiyama mizani. Hawana mizani. Kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba nitafanya mema, nitamwabudu Allah na nitaendelea na mambo yangu, kwa sababu siku ya kiyama kuna mizani, zitapimwa kheri zangu nilizozifanya na yatapimwa haya mabaya yangu, ushirikina wangu huu. Wewe ukishaingia kwenye ushirikina, ujue wewe unatoka katika kundi la wenye kupimwa, kwa sababu kupimwa, wanapimwa waliokufa ndani ya Uislamu wakawa wana mema na wana mabaya, ndio wanapimwa ili kuonesha uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba yeye hajui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwadilifu. Kwa hiyo ataweka mizani, kupimwa mema na mabaya, kupimwa huyu mwenye kufanya mema, kadhalika kupimwa yale madaftari yaliyoandika hayo mema na hayo mabaya. Kwa hiyo katika madhara ya shiriki ni kubatilika matendo yote ya kheri aliyoyafanya mtu kabla. Na dhara la tatu katika madhara ya shiriki ni kukaa motoni milele, alkhuludu fi nar, kukaa motoni milele. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yeyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anamharamishia juu yake pepo. Pepo ni haramu kwa mshirikina. Sasa kama pepo ni haramu kwa mshirikina, na akhera ni pepo au moto, Ikiwa pepo kwake yeye haram, maana yake huyo ni mtu wa motoni milele kwa milele. Wa ma'awahu nar, mafikio yake ni motoni tu, kwa sababu pepo Allah ameharamisha kwa washirikina. Kwa hiyo katika madhara makubwa kabisa ya shirki ni mtu kuharamishiwa pepo. Wakati wapo katika Waislamu ambao watapatikana na makosa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akiamua kuwaadhibu kwa makosa hayo, atawaadhibu kwa kadri ya madhambi yao, hata kama itakuwa miaka 1000 au miaka 500, lakini watakaa katika adhabu kwa kadri ya makosa yao, maadamu wamekufa na tauhidi, wana mema walioyafanya, wakamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi kuna siku watanufaika na hii tauhidi, watanufaika na hizi kheri walizozifanya. Muda wao wa adhabu kisha Allah atawaingiza katika pepo, lakini nafasi hii anaikosa mshirikina, kwa sababu pepo kwake yeye ni haram. Wa ma'awahu nar. Ndugu zangu wa Kiislamu, fadhila za tauhidi ni nyingi na madhara ya shiriki ni mengi. Tutosheke kwa haya machache kwa ajili ya kuzizindua nafsi zetu, kadhalika tukazisimamie vizuri familia zetu. Tunafahamu wanawake namna wanavyoangamia katika shiriki. Kadhalika watoto wetu namna tutakavyowalea, wakayaona haya mambo kwa wazazi wao, basi wao watakuwa katika hayo. Kwa sababu mtoto anakuwa kwa vile alivyozoeshwa na wazazi. Kwa hiyo sisi tukisimama sawa sawa, tukazisimamia familia zetu sawa sawa, itakuwa sababu kizazi chetu kutengenea. Haya ni katika mambo ya msingi kabisa, kwa sababu hata mitume alayhi msalatu wassalam, kadhalika manabii walikuwa wanapokaribia kufa, basi huwa wanachunguza familia wanazoziacha, wanaziacha katika hali gani. Mfano mzuri Yaqub alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Hivi nyinyi hamkuwa mashahidi wakati Yaqub anakaribia kufa, pindi alipowaita watoto wake akawauliza, ma ta'buduna min ba'di, hivi nini mtaabudu baada ya mimi kufa? Isije hii tauhidi wakati wa uwepo wangu, mimi nikifa, nini mtakachoabudu? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Akaona hapa naacha wapi sasa? Sisi tukitaka kufa, watoto wetu, hebu njoeni, kuna zile mali benki, kuna kiasi fulani, unajua mtoto fulani yule anijali, hajawahi kunitembelea, aniuguzi asipate. Nani alikwambia mirathi inazuiliwa hivi? Hakuja kuniangalia kwa yule asipate. Mirathi kagawa Allah mwenyewe, wala hakuna haja ya kwamba ya Kariakoo ya fulani na ya Msanga ile ya fulani. Sio nafasi yako yeye, kama akukufanyia wema hilo ni la kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii mali ya urithi hii imegawiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, na amewazuia yeye mwenyewe aliyowataka kuwazuia. Kwa hiyo lazima tuzisimamie familia katika upande wa tauhid na kuijulisha familia madhara ya shiriki, huenda wakawa ni wenye kutanabahi na wakasimama katika Uislamu wa sawa wakati wa uwepo wetu na baada ya kufa kwetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.